Šalom! Sára, chci jít za hlavním lékařem. Jsi očekávám? Máš pro něj nějaký vzkaz? Jsem zde, abych se učil. Chci se stát medikem. Vy zdravice na něj v Maristánu. A s kým tedy mám mluvit, abych mohl vstoupit do školy pro lékaře? Já jsem Abu Hosein, vicerektor školy. Jsem zodpovědný za nábor studentů. Máš doporučení? Ne. Je tvůj otec medikus? Nemám otce. Je někdo ve tvé rodině lékařem? Ne, můj pane. Snad tedy tvá rodina věnuje škole velkorysý dár. Nikoho nemám. Takže tedy, jak jsi přišel na to, že tu můžeš studovat? Dva roky jsem na cestě s Andrem. Žít s Andrem? Ano, můj pane. Jsi nevýstně? A nesplníš předpoklady pro školu tohoto typu? Ne, já musím mluvit s Avicenou, procestoval jsem půl světa, aby ho potkal. A nemůžu se z místa dopustit, nebudu moc mluvit. Z mého vědomí těmito dvěřmi neprojde. Hej, já se dovíč dostanu, já musím mluvit s Avicenou. Co považuješ se stopníku? Strážem! Ne, promiňte, já musím mluvit s Avicenou. Vůbec nic jsem neudělal, vůbec nic! Co je to za povyk? Jen nějaký cizinec, ten tu dělá takový rozruch, velká vezíme. Znáš nějakého muslima, který by tě mohl obhajovat? Ne, můj pane, jsem žít z Anglie, právě jsem přicestoval, nikoho v Isfahánu neznám. Tak tedy nashledanou, cizinče. Ráno před východem slunce budeš předveden před tribunál a poznáš sílu žáha. Ve vězení budeš mít dostatek času, aby si ujasnil, že v této zemi barbary netolerujeme.